اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی 102ویں آیت ہے جی. یہ بڑی مشکل ترین آیت سمجھی جاتی ہے جی. ٹھیک ہے جی، تو میں اس کی تلاوت کروں گا جی. سورہ بقرہ کی اس آیت کی جی تلاوت کرے گی. پوری آیت ہے، وَتَبَوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. یہ ذرا غور سے سنیں، وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیا تعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجی وما هم بدارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون وما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لما نشتراہ ما لہو فی الآخرت من خلاق ولبس ما شروا بہ انفسہم لو کانوا یعلمون. یہ ہے آیت جی، 102ویں آیت ہے. اسی سے انہوں نے پورا ایک کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے. وہ جتنے بھی مترجمین ہیں، بعد کے ہیں یا موجودہ زمانے کے ہیں، بس وہ مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے. لیکن اس آیت کو سم کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ سارا نتیجہ کیوں ان چیزوں کے پیچھے بنی اسرائیل پڑ گئے تھے، کہ یہ جو ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. یہ نبض فریق من الذین اوت الکتاب، یہ آیت ہے 201 سے پہلی. دیکھیں یہ ریزن قرآن بتا رہا ہے، نبض فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس سے پوچھ ڈال دیا اور ان خرافات میں پڑ گئے، دین بنا لیا جس طرح ہم نے کر لیا جی. ٹھیک ہے، اب کتاب اللہ کو پیچھے پھینکا، کن چیزوں کے پیچھے لگی. اب دیکھیں ربط قرآن میں کیسے، وَتَبَوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. اب تتلو سے مراد سازش کرنا بھی ہوتا ہے، تتلو سے مراد جو ہے تو پروپوگنڈا کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ علی ملک سلیمان، یہ مشکل ترین آیت ہے جی. اس کی جی یہ کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگوں کا تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ترجمے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ترجمے جو ہیں عام ان کے، دیکھیں کہ یہ اپنا ان کا محمود الحسن، یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے یار. ہاں، اور اس کو جو ہے تو محمود مرحوم محمود الحسن نے اس کو سلیس طور پر کہتے ہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک ایک میں ان کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا، تب بات سمجھ آئے گی. وَتَبَوْا مَا تَتْلُو، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے پیچھے جو پڑھتے تھے شیطان سلامہ کی بادشاہی کے وقت، علی ملک سلیمان. مَا تَتْلُو شیطانو علی ملک، وَتَبَوْا مَا تَتْلُو شَيَاطِينُ علی ملک سلیمان. ٹھیک، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت. ما کفر واگ آیت نا، پھر اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. اور سلم کے پیچھے ہولی جو اترا دو فرشتوں پر، حالانکہ جو نہیں ہے یہ مائی جو ہے تو یہ منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ماں ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کلو اس کا جو ہے تو مائے موصولہ سمجھ لیا اس کو. ہو لیے جو دو فرشتوں پر شہر بابل میں، ہاروت ماروت، اور سکھاتے تھے اور نہیں سکھاتے تھے دونوں فرشتے کسی کو، جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں. سو کافر مت ہو، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جیسے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے. وہ جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ. بہت ہی بری چیز ہے، جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، اگر ان کو سمجھ ہوتی. یہ ہے ترجمہ جی. ہاں اب تفسیر سے جب تک اس کے آپ نہیں سمجھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکے گی. لہٰذا تفسیر بہت ضروری ہے کہ اس کی بیان کی جائے آپ کے سامنے. یہ کیا کہہ رہے ہیں تبری اور یہ جو ابن کثیر وقت، خیر وہ کنسائز ہے تبری کا جی. یہ جو کرمینلز تھے انہوں نے کیا تراجم کیے ہیں اس سے تورات سے لے کے جی. ٹھیک ہے. یہ تبری جو ہے اپنا جعفر، ابو جعفر محمد بن جریر تبری، یہ صاحب 280 ہجری میں، 280 اور 310 ہجری کے درمیان تھے جی. ٹھیک ہے. 30 جلدوں میں ان کی اور جو ہے تو تفسیر ہے جی، پہلی تفسیر ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کے مطابق اس کی تفسیر سمجھیے. اور غضب یہ کیا کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. اب اندازہ لگائیں جس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ تفسیر رسول اللہ کی ہے، تو کہ مسلمان، کسی مسلمان کو جرت ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکے؟ ٹھیک ہے. اب یہ آخری تفسیر ہوگی، اس کے بعد کوئی دوسرا شخص کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ نہیں سکتا. یہ دیکھیے 3 صدی ہجری میں بغیر کسی پہلے لکھے اور کاٹ کے لکھی گئی، 350 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی. ایک سے سونا، دوسرے سے سونا، زن پہ مبنی، کما کالا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. 300 سال بعد ہوئے جی. کیسے کیا؟ اپنے دادا سے سونا. باپ ہی وفات پا گئے تو دادا کہاں ہے جی، اور کہاں سے سونا جی؟ میں نے فلاں سے. یہی ہے روایت. اور راوی جی، آخر انہوں نے کسی صحابی پہ پہنچایا، کسی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ روایت یوں آ گئی. اس طرح سے یہ تفسیر مرتب کی ہے. اس کی ہر تفسیر کو، ہر روایت کو تعلق ایمان یہ کہ یہ رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. یوں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ہاں دیکھ، اب ان کے خلاف نہ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ کہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لیا جی. ٹھیک. اب ما تتلش شیاطین، اب سنیں ان کی تفسیر جی. کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا 30 صدی ہجری میں یہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جو تفسیر ان کی ہے جی. کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ پاخانے جاتے تو اپنی بیوی حضرت جادہ کو دے جاتے. جب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جس جن کی صورت پہ آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جو دے دی گئی اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر برجمان ہو گیا. تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہوئے، حکومت کرنے لگے. ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے بیت الخلاء سے اتنے دنوں بعد، ٹھیک ہے، انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو سلیمان لے گئے. بی بی یہ کہہ رہی ہے. آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش. ان دونوں میں شیاطین نے جادو کی اور نجوم کی اور کہانت کی اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لے کر حضرت سلیمان کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر لی. یہ تبری صاحب لکھ رہے ہیں. آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا، آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے. عمر طبی پر پہنچ کر جب ریلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور کتابیں، جن کے ذریعے وہ ہواؤں میں اور جنات پر حکومت کرتے تھے، وہ ان کی کرسی کی تلے دفن ہے. چنانچہ اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے جنات، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا، کتابیں نکلی اور بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پہ چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہ تھا. تو یہ لوگ جو ہے تو اس کی نبوت سے انکاری ہو گیا اور آپ کو جادوگر کہنے لگے. دیکھ رہے، یہ تفسیر ہے ابن کثیر پاراول میں. بڑی اب یہ جو آیت میرے پلی ہے، پہلے ٹکڑے کے بعد دوسرے ایسے کی ہاروت و ماروت کی دیکھی، دو فرشتوں کی لکھا ہے کہ حضرت علی ابن مسعود، دیکھے، ابن عباس، ابن عمر، کعب، احبار، سلبی اور قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنے سارے صحابی اس پہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ابن کثیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم کو اللہ نے زمین پر اتارا، ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ کی نافرمانی ہونے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، نافرمان، سرکش. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. اللہ نے فرمایا، اچھا تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان کی انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں، انہیں زمین پر بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا. اللہ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا، دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کی معرفت اپنے احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پہ اترے اور زورہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و شکیل عورت کی صورت میں بھیجا۔ یہ سب کچھ اللہ میاں کر رہے، دیکھ رہی، جسے دیکھ کر یہ مفتون ہو گئے، دیکھ رہے، اور اسے زنا کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ چلی گئی، پھر آئی، کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈال، تو تمہاری خواہش میں پوری کر دوں گی۔ انہوں نے یہ نہ مانا، پھر آئی کہا اچھا یہ شراب پی لو، انہوں نے اسے چھوٹا گناہ سمجھ کر منظور کر لیا۔ اب نشے مدہوش ہو کر زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر لیا۔ جب ہوش و آواز آئے تو اس عورت نے کہا کہ جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے اب تم نے کر ڈال، یہ ارادے ہوئے نے اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب جو ہے تو عذاب دنیا اختیار کرو یا عذاب اخروی، تو انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کی اور ان کو اس طرح سے بابل کے کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ یہ بہت ضروری تھا جی۔ اب زورہ عورت کی کہانی سنیے، یہ روایات میری جو بتاتے ہیں جی، ہاں یہ زورہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، تفسیر ابن کثیر میں تفصیل دی ہوئی ہے، ابن عباس کے نام سے روایت ہے، عربی میں زورہ اس کا نام تھا اور نبدی زبان مصری میں اس کا بے دخت اور فارسی میں ناہید۔ خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی، جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے، دیے عدالتیں بتا رہی جا رہی ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو، انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ پڑھ کر آسمان پر گئی لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی، دیکھ وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی، حالانکہ زورہ ستارہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے لیکن مسخ کر دی گئی۔ عبداللہ بن عباس جب کبھی زورہ ستارے کو دیکھتے لعنت بھیجا کرتے تھے، اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہ چڑھ نہ سکے، دیکھ رہے، اب بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، یہ جتنے آئمہ کرام ہیں یہ نام آ رہے ہیں کہ پہلے پہلے چند دنوں تک تو یہ فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک عدل سے حکومت کرتے رہے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زورہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، زورہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا گیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے سارا، دیکھیں۔ اب آئیے جی ہاروت و ماروت پر، یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو تبھی آیا تھا آپ کی سمجھ میں آئے گی، سمجھے، یہ ہاروت ماروت دیکھیے جی، ہاں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ دومت الجندل کی ایک عورت کے انتقال کے تھوڑی زمانے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں اسے پوچھا آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہتی تھی، ایک مرتبہ چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا، چلا گیا، ایک بڑھیا سے میں نے سب ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کرو، وہ خود بخود تیرے پاس آئے گا۔ وہ عورت بتا رہی ہے میں تیار ہوں، بی بی عائشہ وہ رات کے وقت دو کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر خود سواری دوسرے پر میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے، دیکھا وہ دو شخص الٹے لٹکے اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں، اس عورت مجھ سے گھر کے پاس جاؤ، ان سے کہو میں جادو سیکھنے آئی ہوں، یہ بابل کے ہاروت ماروت تھے، میں نے ان سے کہا سن لو ہم تو آزمائش میں آئیں، تو جادو نہ سیکھ، انہوں نے کہا فرشتوں نے اس کا سیکھ رہا کفر ہے، میں نے کہا میں تو سیکھوں گی، کہا اچھا پھر جاؤ اور اس تنور میں پیشاب کر کے آ، میں گئی ارادہ کیے لیکن کچھ دہشت تاری واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہوا ہی، ہاں انہوں نے کہا تو غلط کہتی ابھی تک کچھ نہیں بگڑا کیونکہ تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جاؤ اور کفر نہ کر، میں نے کہا مجھے جادو سیکھ رہا ہے، کہا پھر اس تندور میں پیشاب کرو، میں گئی اس مرتبہ دل نہ چلا واپس، پھر اس طرح سوال جواب ہوئے، تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ ہاروت و ماروت فرشتے اس بڑھیا کو جادو سکھا رہے ہیں، دیکھیے ایک گھوڑا سوار منہ پہ کے نقاب ڈالے نکلا، میں نے دیکھا آسمان پہ چڑھ گیا، میں واپس چلے گئے ان سے ذکر کے، انہوں نے کہا اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو چلا گیا، اب جا چلی جا، اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس نے کہا بس تجھے کچھ آ گیا، اب جو کہے گی جو ہو جائے گا، ٹھیک ہے ایمان نکل گیا نا اب جو کہے گی ہو گئی۔ یہ کسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی انہوں نے، ہاں یہ تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں، انگریزی میں تراجم ہو رہے ہیں ان کے، جی اندازہ لگائی جا، یہ ترجمہ سن لیا، یہ متداول یعنی دست بدست یہ چلا آ رہا ہے، ہاں اب تفسیر کی جو سب سے معتبر تفسیر اس کی طرف آئی، یہ معتبر تفسیر ہے، کیا قرآن کی کوئی عظمت کا یا شکوک پیدا ہو گئے آپ ہمارے دلوں میں؟ دیکھیے یہ ہم وہ چیزیں ترجمے ہو چکے ہیں یار، یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ دیکھیے یہی تورات سے ایکسٹریکٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پہلی چیز اس کے اندر یہ تھی، وَتَبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تورات میں ہے کہ حضرت سلیمان کے ایک شخص جو ہے یربعام نامی جو ہے، حیا کان کے ساتھ مل کر آپ کی سلطنت کے خلاف سخت سازشیں کی، یہ دیکھی حضرت سلیمان کی سلطنت کے خلاف ان لوگوں نے کچھ سازشیں کی تھی، دیکھ رہے ہیں سازشوں میں کیا تھے، وہ ہمیشہ جو کچھ سازشی الزام تراشیاں، افتاح پروازیاں، پراپوگنڈے، تہمتیں، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ تتلو سے مراد. اب ان کی کتاب جو سلاطین ہے اس دیکھیے ان کے یہاں، ٹھیک ہے، یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ان سازشوں کا پراپوگنڈا، بلکہ خود تورات میں حضرت سلیمان کی تاریخ جس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب سلاطین کی دو کتابیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تورات کے اندر یہ ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے، احدام عتیق جس کو کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا پچھلی اس میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، یہ خود یہودی بنی اسرائیل بادشاہ بہت سی عجبی عورتوں کو فرعون کی بیٹی کے سوا چاہتا تھا، یہ اولوالعزم پہروں کے بعد ہمیں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، بہت ہی عجبی عورتوں کو فرعون کی بیٹی کے سوا چاہتا تھا، موابی اور امونی اور ادومی اور سیدانی اور ہتی عورتوں کو، جس کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ، وہ تم اور نہ وہ تمہارے پاس آئیں، خدا نے حکم دیا ان کو تم نکاح میں نہیں لا سکتے، سلیمان ان سے نکاح کیا ہوا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے دلوں اپنے معبودوں کی طرف مائل کریں گے، مشرک عورتیں تھیں تو خطرہ تھا کہ اگر بیویاں ہو جائیں گی تو تمہیں اپنے معبودوں کی طرف مائل کریں گے، اس لیے نکاح نہ کر، سلیمان علیہ السلام سب کو اپنے گھر میں داخل کیا، سو سلیمان انہی سے عاشق ہو کے لپٹا، دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی بات کتاب میں یہ ہو رہی ہے، 700 ان کی بیگمات تھیں اور 300 لونڈیاں، ان کی جو لونڈیاں تھیں اس کے دل کو پھیرا، اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی لونڈیوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا، خدا کے پیغمبر متعلق ان مقدس کتابوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کا دل اپنے اپنے خدا کی طرف مائل نہ تھا، نبی کا دل خدا کی طرف مائل نہ ہویا، ان بتوں کی طرف مائل تھا جو اس کی بیویوں کے معبود تھے، سو سلیمان نے سدانیوں کی یہ پیروی کی، خدا کا پیغمبر بتوں کی پرستش کر رہا ہے، جو سلیمان علیہ السلام خداوند کی نظر میں بدی کی، اس نے خداوند کی پوری پیروی اپنے باپ دادا کی طرح کی، دیکھ رہے تفسیر ابن کثیر، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میری آزمائش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عذاب آئے، دیکھ رہے کتاب سلاطین میں، سو یہ اللہ سے اس کا دل برگشتہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام، تو سلیمان پر غضب نازل ہو گیا اللہ، ہاں جی، جس نے حکم کیا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروائی نہ کرے، پیروی نہ کرے جی، یہ یاد رکھے، دیکھ رہے اسلامی لٹریچر پہ یہ مروج تفاسیر کا کیا اثر ہوا جی، یہ کہاں سے آئے ہیں، اکثر اسلام اس ناکاب کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں یہ ساری جتنی خرافات ان کی اپنی کتابوں کے اندر تھی، وہ اب ہمارے لٹریچر پیرل انہوں نے بنا دیا اس کا، اور منسوخ کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کہ جب بھی مسلمانوں کا مناظرہ ہونا تو مسلمان ایک طرف قرآن پیش کرتے تو نہیں، انبیاء کرام کی عصمت و عظمت بلندیوں پہ تھی قرآن، وہ ان سے کہتے یہ تمہارے نبی ہیں یا تمہاری کتاب کے اندر ان نبیوں کو تل یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو حدیث کی روایات کی کتاب ہیں، یہ پیرل پیش کرتے تو کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ ادھر آئے اور اپنے یہاں کی جتنی چیزیں تھیں ان کو روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بنا کر تفسیر کے اندر داخل کر دی، جو ہی آپ نے ان پر اعتراض کیا انہوں نے کہا یہ روایت آپ کے رسول نے خود بیان کی ہوئی ہے جی، آپ ہماری کتاب کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں، آپ کا رسول ان سب کی یہ تصدیق کر رہا ہے، وہ جتنی اسرائیلیات تھی خرافات یہ تفسیر کا جز بن گئی جی. اگر تفسیر کسی مفسر کا ہوتی تو ہوتی تو ہم اس پہ بائنڈنگ ہم پہ نہیں تھی. اب فریب کہاں کھاتا ہے انسان کہ ہر چیز انسان کے ذہن کی ساتھ ہو, اسے رسول کی طرف منسوب کیا یا اللہ کی طرف منسوب کر دو, اس پہ آپ اعتراض ہی نہیں کر سکتے. اب آئیے انگوٹھی کی طرف, یہ بھی ذرا ضروری ہے تاکہ پھر آپ اس آیت کا مطلب سمجھ جائیں گے. اب تالموت جو ہے نا اس میں ہے کہ یہ اسم اعظم کا تصور جو ہے تالموت سے آیا ہے ہمارے یہاں, دیکھ رہے ہیں اسم اعظم اس پر کندھا تھا ٹھیک. اور اسم اعظم دیکھیں کتنی بڑی چیز بنائی ہوئی, جس کو وہ اسم اعظم آ جائے وہ عرش تک کے لیے اقتدار اور قوتیں حاصل کر لیتا ہے. دنیا اسم اعظم کے لیے ماری ماری پھرتی تھی, یہ چیز تالموت میں ہے. ہاں یہودیوں کے یہاں کی چیز, یہ تعویذ گنڈے, یہ نقش سلیمانی, وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. تالبود سلیمان کے صلی اللہ علیہ السلام کے ادھر لکھا کہ ان کے پاس تشری ایک انگشتری تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا, اس کی تاثیر سے انسان حیوان چرند پرند جنات بھوت سب آپ کے مسخر تھے. جب آپ کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور اپنی قوت پر بڑا ناز ہو گیا تو یہ بات خداوند کو ناگوار گزری, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دیوتاؤں کا بادشاہ آمود دیس چالاکی سے آپ کی انگشتری چرا کر لے گیا. دیکھ کیسے دونوں کو ملائیے, یہاں یہ ہماری تفسیر میں بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے, افسانے بنائے ہوئے. جب وہ چھن گئی تو یہ آپ دیکھیں قوت کا راز اسی انگشتری میں تھا. جب وہ چھن گئی تو آپ جان بچا کر بھاگے, فقیروں کا بھیس بدل کر گئے ٹھیک ہے. اور جب آخر شاہ آمو کے ملک پہ پہنچ کر آپ نے شاہی باورچی میں نوکری کر لی, خطا کار بادشاہ آنڈی بھون رہا ہے کک بن گیا ہے وہاں پہ جی, ان کی بیٹی آپ پر عاشق ہوئی ٹھیک ہے. جب بادشاہ کو علم ہوا تو دونوں کو جنگل میں نکال دیا. ایک دن ایک ماہی گیر مچھلی لے کر ادھر سے گزرا تھا, بچپن دیکھ رہے تو بھکارن شہزادی نے مچھلی سے خریدی اور جس وقت پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی برآمد ہو گئی ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا, فوراً اسے اٹھا لیا اور آنکھ جھپکنے کے عرصے میں رسلم پہنچ کر اس غدار کو قتل کیا اور تخت پر متوقع ہو کے دوبارہ. یہ اس لیے بھی بہت ضروری تھا کہ یہ آپ کو تب ہی آیا تھا آپ کی سمجھ گیا. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اور آپ کے حوالے کی عظمت کے بالمقابل اہل کتاب کی کتاب میں دیکھیں بیان کردہ واقعات کیا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے جو تھے وہ, اور قرآن میں کیا ہے کہ بلند کردار سیرت ہے ان کی جی, سارے جتنے صحابہ تھے تمام نبیوں کے یار دیکھ رہے, وہ 12 حواری ایسے تھے. انجیل جو کہتی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جب ہار ڈالا گیا تو سارے کے سارے اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے اور آپ کو حوالے کر دیا, یہ کریکٹر ہے. یہ اپوسل کہتے ہیں عیسائی ان کو ٹھیک ہے. اور ہمارے اس میں کہا کیا لکھا ہے جی, ہاں ہاں جب پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میری مدد کون کرے گا, من انصاری ہو من انصاری اللہ, یہ 3/1 ہوں, تو سب نے کہا نان انصار اللہ ٹھیک ہے, ہم تیری وہ کریں ہماری اس انقلاب میں خدا کی مدد میرا ساتھ دینے والا کون ہے, تو کہا انہوں نے ہم تمہارا ساتھ دینے والے اور ہمیں اس میں لکھ لو کہ ہم تمہارے ساتھ جانے بھی دیں گے, یہ ہے کریکٹر ٹھیک. یہ تبرین تو بڑا کرمنل سے گیا. اب یہ صلی اللہ علیہ السلام کے متعلق یہ جو پھیلائی ہوئی تہمتیں اور خرافات کے علاوہ ہاروت و باروت کے جس خود ساخت قصے ہیں جی ٹھیک ہے, خدا کے پیغمبروں کے متعلق یہ قرآن یہ بتا رہا ہے کیفیت کے اپنے پیغمبروں کے متعلق اس لیے تھی کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی کتابوں کو پیچھ پیچھے پھینک دیا تھا. اور وتبو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان, اور جو مملکت سلیمانی کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے شیاطین ان کا اتباع کرنے لگی یہ فالوورس ان کے, یتلو اللہ کے معنی صرف پڑھنا نہیں ہوتے یار, یعنی جس یہ ٹھیک ہے جس کو عام طور پر پڑھا جائے اور پھیلایا جائے کسی کے پیچھے چلا جائے, وطلو کا یہ بھی مطلب ہے پراپوگنڈے کے ذریعے سے سازش کر دیتے ان کے خلاف الزامات پھیلاتے تھے. ہر جگہ جو سازشی پراپوگنڈا ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں, وطبو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان, لیکن اپنا پیغمبر اس کے خلاف ان کے دشمنوں نے شیاطین نے سازشوں کے سرغنوں نے خرافات تراشی ہوئی تھی, یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور کتاب اللہ کو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ رکھا تھا. یہ ہے وہ قوم. ٹھیک ہے نا. اب تم سے کیا تھی کہ سلیمان نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اللہ سے انکار کے بتوں کی پرستش شروع کر دی تھی نا. ما کفر سلیمان, قرآن کہہ رہا ہے. یہ ان کے ڈیفینس میں, قرآن ان کا ڈیفینس کر رہا ہے. وہ ما کفر سلیمان ہو لیکن شیاطین کفرو, یہ خود تھے جو کچھ کرتے تھے. سلیمان نے ایسا اول العزم پیغمبر کی طرف, یہ نقش ٹوٹے اور ٹونکے اور جادو یہ سارا کچھ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں, نقش سلیمان ہی کہہ کر. اور یہ یعلمون الناس سیرا, یہ تھے وہ شیاطین جو لوگوں کو اس کے سب کے ٹوٹے اور ٹانٹ کی جادو خرافات سکھاتے تھے. یہ وضعی پروپوگنڈا ہے یہ بابل میں ہاروت باروت کا. کبھی سلیمان کے مطلب کفر کرتے جادو سے, کبھی یہ کہ بابل میں دو فرشتے اترے ہوئے تھے. یہ خرافات قرآن بیان کر رہا ہے. یہ ان کی ساری افترا پردازیاں جو ہیں جو وضع کر رکھی تھی, ان میں یہ چیز بھی تھی نا کہ سلیمان کفر کرتا تھا, جادو سے کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی قرآن انکار کر رہا ہے کہ یہ افسانہ ہے کہ بابل کے کنویں میں دو فرشتے ہاروت و ماروت ہیں. ما استعمال ہوا ہے جی. قرآن ان کا افسانہ نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہ پھر وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, جادو سکھاتے ہیں. جادو سکھانے سے پہلے کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ جو جادو والی بات ہے یہ کافر کرنے والی بات ہے, ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں کفر نہ کرو. لیکن سیکھنے والے اس قدر خواہش مند ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے باوجود ہمیں سکھائی. تو کہتے ہیں اچھا تم ایسی مصر تو لیجیے, سکھا دیتے ہیں. اس سے سارا کچھ کہتے, دیکھو بھائی ہم تو آزمائش پہ پھنسے ہوئے, کفر کر رہے ہیں. تم کیوں کفر کرتے ہو, ہم سے نہ سیکھو. لیکن وہ ضرور سیکھتے. کہتے ہمیں وہ چیزیں سکھاؤ جو میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے والی, اس قسم کا کالا جادو. آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے, گھر میں بیٹھے میاں بیوی میں پیر صاحب کی طرف گئے تو تعویذ دے دی, جن بھی بلاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں. یہ اور ساری چیزیں یہ جو ہے نا, دیکھیے. اب وہ کہہ دیتے تھے کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں, یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر ہی قوت ہے. وما بہم بیدارینا من احد الا باذن اللہ, یہ سارا کچھ افسانہ گڑا ہوا ہے. وما انزل علی الملکین, یہ کچھ نہیں تھا, ہم نے ان پر کوئی چیز نازل کی, نہ کوئی فرشتے تھے, نہ کوئی سکھاتے تھے, نہ وہ کہتے تھے. ساری خرافات ہے. ایک ماں نے معاملہ صاف کر دیا. دیکھیے اسرائیل کی خرافات کے افسانے دماغوں کے اندر, اتنی بڑی سازش کہ ساری خرافات کی چیزیں, یہ حدیثیں, روایات, تفسیریں, یہ مسلمہ بن گئی کہ انکار ہی نہیں کر سکتے. لکھنے قرآن کے اجازت ان کے ہاں کی اتنی بڑی چیز ایک لفظ کے اندر کہہ دی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمانی من احد, قطن یہ بات نہیں تھی, سب غلط افسانے. وما وا بیدارین من احد الا باذن اللہ, قطن کوئی بات نہیں ہے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم, یہ ٹوٹے ٹانٹ کے خرافات. ٹھیک ہے, کچھ فائدے بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے, یہ قرآن نقصان بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسے فائدہ یہ تھا لیکن اسے کاش پتہ ہو. لقد علم علما نشترا معلوم فی الآخر تھے. تو ٹھیک ہے, یہاں تو ان کو کچھ روزی روٹی مل جائے کہ زندہ مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں. معلوم فی الآخر تھی من خلاق و لبسا معاشر بھی انفسم, چند پیسے لے دے اپنے آپ کو بھیج دیتے. لوکان و عالم, کاش اتنی بات سمجھ دیتے. یہ قرآن بتا رہا ہے, لوکانو یا لمون, کاد بات ان کی سمجھ میں آ جاتی. آگے اگلی آیت میں قرآن نے کہا ہے, وہ بھی دیکھ لیں ذرا. 103 آیت, ولو انم آمن و تقو لبسو او بتم من عند اللہ خیر لوکانو یا لمون. بڑی عمدہ بات کی, اگر یہ افسانوں کے پیچھے لگنے کی بجائے قرآن صداقتوں پر ایمان لاتے, قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے, ان خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلتے, تو اللہ کے ہاں سے انہیں بہت اچھا اجر ملتا, صلہ ملتا. اب میں اس آیت کی جو ہے تو آپ کو مفہوم جی سنا دیتا ہوں اسی آیت کا جی. ٹھیک ہے جی. وَتَبُوا بَاتَتُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلا تکف فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مال فی الآخرۃ من خلاق ولبس ما شروا بہ انفسهم لو کانوا یعلمون. یہ لوگوں کا شیوا یہی رہا ہے بنی اسرائیل کا، اللہ کی سچی تعلیم کو ٹھکراتے رہے. پچھلی آیت میں بتایا 101 میں جی، خود ساخت افسانوں کے پیچھے لگے. ان افسانوں میں ایک یہ تھا کہ مشہور کر رہا تھا کہ اللہ کے پر گزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام حقائق کی خداوندی چھوڑ کر سہارا آفرینی اور شعبدہ بازیوں کو ماننے لگے تھا. سلیمان اللہ کا پیغمبر اس قسم کی کافرانہ روش کا حامل، یہ یکسر جو افسانہ ترازی ہے، پروپوگنڈا ہے، جو اس کی نبوت کے خلاف ان سرحانوں نے، شیاطین نے، جادوگروں نے تلاش کر رکھا تھا. اس باطل روش کا اتباع سلیمان نے نہیں کیا تھا. خود ان کے جو فتنہ پرداز یہ جو پریسٹ ہوڑ ہے، یہ انہوں نے بنایا تھا جی. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اسے منسوب کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی طرف. دیکھ رہے، پھر ایک افسانہ اور بھی تھا کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے، ان پر اللہ نے اس علم کو، جادو کو نازل کیا. لوگ ان کے پاس جا کر اس قسم کے تعویذ گنڈے سیکھتے جن سے میاں بیوی میں افتراق پیدا ہو جائے، لیکن وہ فرشتے کچھ سکھانے سے پہلے لوگوں سے کہہ دیتے کہ بھائی ہم تو ایک فتنہ ہیں، تم یہ کچھ سیکھ کر کیوں کافر بنتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے باتیں سیکھتے، ان باتوں میں چونکہ لذت ہوتی ہے. یہ سارا افسانہ ہی افسانہ ہے. نہ بابل میں اس قسم کے کوئی فرشتے تھے، نہ ہی اللہ نے انہیں کوئی بات نہیں علم سکھایا تھا. یہ سب ان لوگوں کی خود ساختہ کہانیاں، باقی رہے ان کے گنڈے تعویذ جن کے ذریعے نہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع و نقصان سب اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے. تعویذ گنڈے سیکھنے اور کرنے والوں کو اس سے کچھ دنیاوی وفات ضرور حاصل ہوتے، لیکن ذرا اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی، اس میں ان کا نقصان ہی نقصان ہے، نفع نہیں، اس لیے کہ انہیں دنیاوی مفاد حاصل ہو جاتے لیکن مستقبل کی خوشگواری میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور یہ حقیقت ہے کہ مستقبل کی خوشگواری کے مقابلے میں عادلہ مفاد کچھ وزن نہیں ہے. جو شخص جان دے کر جسم کی لذت خریدتا ہے، اس کی تجارت نفع کا سودا کس طرح پر قرار پا سکتی ہے؟ یا کاش یہ لوگ اس قدر کھلی بات کو سمجھ سکتے. تو یہ اس کا مفہوم ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں ایک بات بڑی غور طلب ہے جی، اسی آیت میں جو یہ یہ جو مطلق توائی کا نشان ہے نا، تا کا نشان ہے، ٹھیک ہے، یعنی نشان دے کر ایک دوسری بات شروع کی ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں ان کی حقیقت پہ فائدہ نہیں پہنچاتے، سمجھتے ہیں کہ ہم کمائی کر لیتے ہیں، یہ چیزیں فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ در حقیقت نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے وہ اسے اس دنیا کا کچھ نفع تو کما لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اس کے عوض میں آخرت بیچ دیتے ہیں. کتنی بری چیز ہے، کاش ہوتی سی بات جان لیتے. یہ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے نا جی، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے یہ ترجمے سے تو قرآن نہیں سمجھ میں آتا، ان میں لفظوں کا سبسٹیچیوٹ ہی اردو میں ادا نہیں ہو سکتا. اردو میں نہیں ہے تو دوسری عربی میں نہیں ہے تو دوسری زبان میں کیسے سمجھے گی؟ قرآن کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. ترجمہ کے معنی الفاظ کی جگہ دوسری الفاظ رکھ دینا، اس طرح سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، اس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا جی. یہ ہے وہ چیز جو میں نے گزارش کری تھی. ٹھیک ہے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.